Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakon Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta sert bir program. Sert, progresif. Progresif artık. Progresif ve sert metal dersin. Değil ya. Yok ya, ama progresif metal. Yani. Sert mi ya? Değil ya. Ya işte bak, bu çok ilginç bir şey. Yani progresif müzik sert olmak zorunda mı? Değil, hayır. Yani progresifin türlü türlü şeyleri var. Tarzları var. Fakat yani progresifi belli bir şeye sokmak, örneğin progresif hard rock olmuyor. Yalnızca progresif metal oluyor. Ya da rock oluyor. Progresif thrash olmuyor. Yani progresif ama var, ben dinledim. Ha, progresif rock oluyor. Güzel söyledin. Ama hiçbir zaman progresif hard rock veya da progresif thrash diye bir şey thrash yok. Thrash duydum ben. Progresif. Dinledim de abi. Ne diyorsun? Vallahi hatta Allah. Çalalım ya. Ben o grubu da bulayım thrash, yani. Progresif thrash'ı merak ettim. Gerçekten progresif thrash. Ben de inanamadım. Ha, progresif thrash mi olur dedim. Dinledim. Progresif thrash abi. Bildiğin thrash riffleri üzerine progresif yürüyüşler var yani. Klavye mi abi? Klavye var. Böyle böyle böyle. İnanamadım ya. Olmuş mu? Olmuş. Vallahi abi, olmuş. Abi çok merak ettim. Dinleteceğim. Bunu çalmamız gerek. Çalalım. Bunu çalmamız evet, aynen. Gerek. Evet, ben de merak ettim. Bu progresif metal, progresif thrash programı değil bu arada. Radyonuzu lütfen değiştirmeyin kanalı. Virtual Symmetry ile başlıyoruz. Virtual Symmetry... Jordan Rudess'in bir şarkıda eşlik ettiği bir topluluk, Amerikalı topluluk. Bunların Mark Bravi diye bir şeyleri var. Adını söyle, klavyecileri var. Yani adamın en büyük şanssızlığı bu gruba Jordan Rudess'in bir şarkılık da olsa eşlik etmesi. Yani o kadar fark kendini belli ediyor ki adamın. Jordan Rudess kim derseniz, Dream Theater'ın klavyecisi bu arada. Hani onu da arada böyle hatırlatalım. Anekdot olarak da hatırlatalım. Ki yani Mark Bravi gerçekten çok, bence çok çok başarılı bir klavyeci ve çok çok iyi iş çıkarıyor. Message from Eternity albümünden, Virtual Symmetry'nin. 23 dakikalık şarkı var. Bu albümde. Var. Bu albümde genelde yani tam bir progresif metal veyahut da progresif rock albümünün şanına leke sürdürmeyen bir şey var. Uzunluğu var. 70 dakika küsür, 70 küsür dakika. Mix çok iyi. Biraz davullar arkada kalmış gibi geldi bana. O nasıl yani, mix çok iyi oluyor o zaman? Şimdi şöyle, tonlar iyi diyelim. Peki. Doğru söylüyorsun. Evet, yani. Mix kötü oluyor mix değil mi? Davul arkada kalmış aynen. Deyince mix'i. Tamam, o zaman tonlar. Evet, aynen. Doğru, tonlar tamam. Çok tonlar, iyi tonlar, ama miksajda biraz sorun var. Yani miksajda pek. Bir anda bütün söylediğimi yutmuş oldum böylece. Peki tamam. Doğru. Lazım. Evet. Evet. Yani orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani davul bence, çünkü iyi bir davulcuları var. Vokaller. Güzel abi, progresif metalde davul yani. Davul, aynen. Davuldan oluşuyor davul, yani. Davulun iyi gitmesi gerek. Yani. Gitarist Valerio Villa. Yani gerçekten işte bir progresif metal gitaristin atması gereken sollar. Zaten grup iyi bir grup. Bunun yanında vokaller nasıl ya bulunur? Mesela progresif metal gitaristi nasıl solo atar? Bak, çok güzel yere değindin. Nasıl bir solo atar? Yani progresif metalin solosu mu var? Progresif metalin solosu tabii ki. Labiyor'dan başlar. Hayır, Petrucci'nin attığı solodur yani. Genelde işte onlar o kalıp. Abi şekilde... Rush var. Ama progresif rock o, progresif metal. Tamam işte, yani ben metal yani, olarak demedim ya. Yani, progresif bir gitarist nasıl solo atar mesela yani? Onun özel solosu mu var yani? Hard rock gitaristiyle progresif gitaristin solosunu nasıl ayırırsın? Progresif metal solosunu ayırırsın be. İşte klavyenin desteğiyle genelde aynı riffler üzerinden yürüyen. Genelde mesela melodik ağırlıklı. Yani Dream Theater dinlediğimde bir kere sololar kesinlikle şey, adam oradan buradan yama şeklinde solo kullanıyor biliyorsun. Bir solo Led Zeppelin'e benzerken bir solo işte daha speed gidiyor. Bir solonun pickingleri şey. İşte şimdi, yani şu biraz anda, şey. Şu anda öyle sularda dolaşıyorsun ki yani çıkışta dayak yiyebiliriz. Yani hayır, çıkışa yakalarlar bizi şey, yani. Çok iyi gitar adam, çok iyi montaj yani, yapıyor. Ama baktığında Petrucci'nin yani çok özgün değil diyorsun. Özgün mü sence? Yok. Yani bir Slash gibi hissettiriyor. Yani Petrucci şu soloyu çaldı diyebilir misin mesela başka biri? Bir parçanın üstüne montajlısı mesela. Duyduğumda dinleme anlamam yani. Anlar mısın? Kendine özgü bir tonu yok. O konuda %100 haklısın ama bazı melodik şeyler, ne bileyim yani, pek tamam. Okey. Yani bir Slash'ı söyledi. Slash deyince susuyorum. Ne yapayım? Ya da yani, Van Halen diyeyim hadi. Van yani. Şey, ama bunlar artık. Ama bu adam bunlarla kıyaslanıyor. Çok ya. Yapma şimdi. Yani G3'te çalıyor adam yani, evet. Çaldı. Evet. Yani Satriani, Steve Vai ve Petrucci çaldı yani. Şimdi Petrucci çok iyi gitarist. Çok iyi müzik kafası. Hatta Dream Theater'ın son albümünü çok beğendi. Çok İnanılmaz beğendim. Orkestral en yazdı. Petrucci yazdı onu, biliyorsun tabii yani. Tabii ki. Ona hiçbir lafım yok. Ama gitarist olarak şimdi bu adamlar şey, üst kul var adamları. Şey değil yani. Tabii canım, hani bunlar artık dediğin gibi yani, bu adam özel birincilik. Yani birincilikte yani. Bu adam özel artık yani. Doğal olarak özel şey bekliyorsun. Yani bana da özel bir şey hissettirmesini bekliyorum. Şimdi adamı dinliyorum bir gitarist olarak. Yani oradan buradan montaj yani şey. İşte hard rock solosunu almış. Özgün bir şey i̇şte duymuyorum diyorsun. Biraz thrash solosu almış. Biraz heavy metal solo. Yani duyduğum riffler şeyler o. Yani gitar solosunda. O yüzden de diyorum ya. Yani progressive rock gitaristleri dinledim ben hayatımda. Onların soloları enteresan. Daha böyle psychedelic ve... Tabii dediğin gibi daha psychedelic gidiyorlar. Yapısal olarak da daha etnik şeylere de dokunan yanları var biliyorsun. Ki çalacağız, şeyle. Evet. Bir grup. Yani, Tunuslu bir grup çalacağız. Ama yani progresif metal gruplarında ben progresif metale özgün bir grup, yani solo duymadım daha. Yani progresif metal bir sürü grup çalıyoruz biz. Yani bana birisi bir yani o gruptan çıkar o soloyu bir parça, yani mesela parça la minör üzerine gidiyor. La minör üzerine giden başka bir parçanın üstüne yerleştir, dinlet. Hard rock dersin yani soloya. Evet. Petrucci de demezsin yani mesela, ya da şey demezsin. Der misin? Yani şüphe ediyorum ben. Şüphe ediyorum yani. Demezsin şey yapamıyorum. Çünkü evet, sana o şeyi vermeyecek. Evet, vermeyecek. Çünkü doğru. Dream Theater'da duyduğun için sen ona Petrucci diyorsun. Çünkü arkada evet. Adamlar aksak gidiyorlar, ters tabii, yürüyorlar, düz yürüyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Senkop yapıyorlar. Evet, evet. O yüzden ona özellikle, sen progresif. Özellikle rhythm section dediğin gibi. Çıkar parçayı solodan. Hı-hı. Gerçekten şey, bambaşka. Dümdüz bambaşka baktığında yani. Yani. Vay be. Peki yok hayır yani söylediğini oturup bir de o gözle bir kere dinleyeceğim dinle, yani. Dinle aynen dinle. Evet, Virtual Symmetry gerçekten çok az çalabileceğiz. Çünkü bu progresifin en büyük sıkıntısı şarkılar çok uzun. Evet. O nedenle daha az konuşacağız, söz veriyoruz. Message from Eternity albümün ismi. Souls Reflections'da bize dinletecekleri parçaları. take it back in time, disclosing my heart. Sırada Frontiers Music'ten çıkan Kill Frontiers. Bir önceki grup senfonik gibiydi ama. Progresif ve senfonik diyelim. Tamam. Peki. Şimdi geçelim. Şimdi progresif rock grubu. Melodik heavy metal. Melodik. Peki, okey. Ona da varım. Okey, melodik heavy metal. Yani bu biraz progresif öğeler de var ama dediğin gibi daha çok metale kaçıyoruz. Aynen. Frontiers çıkarıyor bu grubu. İlginç. Frontiers neden bu gruba parmağını atmış diye düşündüğümde hemen vokalistle bulduk. Yok, Delvecchio yok bu sefer. Delvecchio, evet, Delvecchio yok, şaşırıyorum şu anda. Yani, vokalist Ronnie Romero. Ronnie Romero, Ronnie James Dio'nun grubunda şarkı söyleyen arkadaş olarak. Evet, Richie Blackmore tekrar Rainbow birkaç konserliğine kurdu. Eğer tutarsa daha fazla turlarız dedi. Ve kurduğu kişiler tamamen kel alaka, ismi duyulmamış insanlar. Solistleri de Ronnie Romero oturacak bize bütün ama, Rainbow kataloğunu ama ben sunacak. Blackmore'un karısıyla bir grubu var ya onun, Blackmore's Night, Candice Night'la, evet onunla yaptığı bir konserden Deep Purple parçasını çalarken dedim, yani bir Deep Purple parçasını yorumluyorlar. Daha doğrusu adamın parçası tabii. Orada inanılmaz bir solo atıyor. Adam yani bilmiyorum, özlemiş sanki ha, o şeyi, hard rock'ı. Birazcık şey de var, maddi şeyde. Yani o kadar güzel pişirdi ki bunu böyle. Şimdi de diyor efendim tutarsa, yeterli ilgiyi görürsek turneyi uzatırız. Ama adam çok bizi bekletti. Yalnız Ömer yani. adam... Hard rock da çok bekletmedi mi? Yo şüphesiz. 90 kaçta bıraktı? 95'te 93. bıraktı. 93'te bıraktı. 95'te işte şey var. Satriani var. Satriani var işte. Hemen aynen, çıktıktan aynen. Sonra 95'e kadar Satriani idare etti. İşte doğal olarak hani çok oldu be. Yani özlettirdi kendini. Ya, yani saçma sapan müzikler yapıyor karısıyla da. Yani hard rock başka bir şey abi yani. Evet yani. Hard rock gitarist adam hayır, ya. De, adam hard rock'ı kuran adam ya yani. Hayır bir de şey yaptım ben işte onun yeni bir tane şeyi çıktı. Eyvah. Biz şimdi bir şey bitti. Richie Blackmore muhabbetiyle başlayacağız. Daha yeni onun şeyini seyrettim ben. Interview şeyini, mülakat. Oturmuşlar. Abi böyle 1,5 saat konuşuyor ha. Eline birayı almış. bütün Rainbow'un tarihini anlatıyor. Deep Purple ve Rainbow'un tarihini anlatıyor. Yani bir yerde bir şey dedi. Orada ben anladım neden geri döndüğünü. Yaşlanıyorum dedi ve anladığım kadarıyla eklem iltihaplanmasından şey yapıyor. Korkuyor şu an. Sorunları var. Sorunları. Ağrıları var. O nedenle yani hani... Ölmeden yaşa yani tekrar ölmeden demeyelim de müziği bırakmadan bir şekilde bunu... Şey ölmek o anlamda demedim zaten. Yani şeyler. Şey ya yani müzik olarak. Müzik olarak ölme. Yani şey ilginç olacak. Dur bakalım kaydedilecek. Evet. Şey olarak DVD olarak yayınlanacak. Bu Ronnie Romero da kardeşim öyle bir vokalist ki. Tenor. Tenorun Allah'ı yani rahat şey de söyleyecek, Dio da söyleyecek. Her türlü şarkıyı rahat söyler. Diyor, çok garip bir adamdı ya. Hem mitli hem tenör bir adamdı. Bambaşka garip bir şey. Garip bir ses o. Ha, o ses. Yani, o ses inanılmaz. Adam. Örneğin ben burada bunu dinlerken Lords of Black'i dinlerken kesinlikle yani bana şey böyle bir sürü şey benzetmeleri. Aa işte Rainbow'a bilmem ne. Ne Rainbow ya? Bu Stratovarius bu yani. Halloween Stratovarius. Yani Michael Kiske dönemi Halloween. bir de işte o bizim meşhur neydi? Sen Rainbow konser verdi mi ki? Dinledin mi ki? Nasıl? Rainbow'un eski konserlerinin var. Yani hayır bu vokalistle konser vermedi. Hayır yok değil daha vermedi. Bir görelim. Hayır ama işte şey. Bir görelim hayır, adam. Lords of Black'i benzetmişler Rainbow. Yok, abi ilgisi canım, yok ya alakası. Stratovarius bu ya. Yani yok işte hiç alakası yok. Koti Peltko muydu neydi? Koti Pelto'ydu değil mi? Yani resmen Koti Pelto vokali yani Stratovarius vokali var yani. Arkada da müzik de acayip. O Halloween'in Kiske dönemi. Keeper of the Seven Keys dönemi. Şey vokal bunlar. Ande Deris. Hadi. Deris yani vokali bu. Onun için kardeşim bana kimse Rainbow veyahut da Purple benzer yok, demesin. Yok bu benzemiyor da bakalım yok. Belki ilginç olabilir. Ben, yani son vokalisti şeydi. 95 albümü müydü Rainbow'un? 90 evet yani zaten o zamanlar Deep Purple vardı. Haklısın doğru. 95. Sen Dougie White'la. Evet Dougie White'ın şey doğru Shadow of ne Wolf to the Moon muydu? Evet. Wolf neydi işte öyle bir şeydi. Hiç dinlemedim o albümü doğru düz Ömer. Yani birkaç kere dinledim ben de. Fena. Hatta ya, onun turnesini de çekmişlerdi. Kaliteli bir evet. DVD'si vardı evet. O. Sahnesi çok kötüydü de. Evet, o çok DVD'den kötü. Hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet. Yani o vokal olmamıştı ama bu bakalım belki bilmiyorum ya. İşte zaten orada da sağlam işte Rondinelli mi vardı, ne vardı davulda. Bakalım. Yani o ilginç olacak. Gerçekten heyecanla bekliyorum. İnşallah uzatır da turneyi. Hani bizim de belki kafamızı uzatıp görebileceğimiz. Çünkü ben övünmek gibi olmasın. Deep Purple, John Lynn Turner vokalli o şey turnesinde gördüm. Sen John Lynn Turner'ı seviyorsun Deep Purple bence, dönemini. Ben Deep Purple. O tek albümü beğeniyorum. Sevmiyorum o. Ben. Masters and Slaves'ı severim. Severim abi. O güzel albümdür. Biraz fazla melodiktir. Ben Rainbow'daki Rainbow, John Lynn Turner'ı daha çok evet, beğeniyorum. Yani orada tabii o zaman başka bir dönem yani. Orada da Straight Between Eyes müthiş evet, bir albümdür. Aynen. Çok severim. Difficult to Cure çok of, iyi albümdür. Of. Evet yani iyi albümlerdir. Neyse Lords of Black'i çalıyoruz. İmzalattım ben onu. İmzalattım Difficult to Cure'ı. Difficult to Cure'ı? O da manyak albümdür. Şey I Surrender'ın olduğu albüm. Ne bir şeydir. Babadır. Lords of Black 2 isimli albümlerinden Merciless'ı dinliyoruz. We'll be right back. Bu arada prodüksiyonunda Lords of Black'in Roland Grappow var. İşte dediğin gibi hani neden biz buna metal dedik bu? Power metal. Yani, power metal. Power metal işte. Yani melodik power metal. Birazcık biraz işte ben, progresif. Aynen var. Progresif tarzı şeydi. Klavye yüzünden. Aynen. Circus Maximus. Evet, Circus Maximus da dördüncü albümde karşımızda. Bunlar müthiş herifler. Ben bu adamlara müthiş diyorum. Çünkü bu adamlar gerçekten araya belli şeyler koyup çok çok iyi albümlerle tekrar tekrar geliyorlar. Dream Theater çalıyorlar kardeşim. Yani bu bence bu Dream Theater. Yani bu artık vokal bu kadar iyi vokal. Yani Mikael Eriksson hani hakkını verelim. Eriksson. Ondan sonra Mats Haugen de gitarist. Evet. Yani gerçekten Norveç'ten de çok grup çalmadık aslında. Evet. Çok yok yani. Norveç bu kadar iyiyse hele ki bunlar dördüncü dediğim gibi albümleri. Yani iyi bir progresif metal grubu. Üçüncü albümleri Nine'dı. Biz beğenmiştik diye hatırlıyorum sanki. Aynen çaldık. Fena değildi, iyiydi. 4 sene geçmiş. Aynen, vay be. Aynen 4 sene sonra. Ya şimdi çok hoşuma gidiyor. Yani 4-5 sene önce biz bunu çalmıştık Ömer falan diye böyle konuşabiliyoruz. Evet, bir de hatırlıyorum yani. Evet, evet. Yani, ama bu Circus Maximus gerçekten bu albümü de, Havoc albümü de çok çok iyi bir albüm. Bizim seçtiğimiz The Wait. Gerçekten iyi, birazcık daha hani ortaya oynuyor. Aynen. Tabii. Aynen, böyle çok da sert de değil. Değil. Aynen. Yani hard rock, jenerik hard rock, heavy metal arası böyle iyi giden bir şarkı. Ama yani sakın karıştırmayın. Albüm bu kadar yumuşak değil. Değil. Yani bu kadar melodik değil. Yani gerçekten Circus Maximus türünün progresif metalin hakkını veren bir topluluk. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Havoc, The Wait'te dinleyeceğimiz parçaları. Evet, şimdi sırada programın sürprizi. Evet, tabii bu sürpriz artık. Yani, nereli? Tunuslu. Tunuslu. Kuzey Afrika'dan. Hatta yani parça çalarken de ya şimdi yapıyorduk. Ben bunu... Tunus'tan vokalist mi çıkar diye söyleniyor. Myrath. Ya Mirat mı okunuyor? Nasıl okuyor? Myrath. Hmm. Yani İngilizce okumaya çalışıyorum ama herhalde Mirat diye Mirat, okunuyor. Tabii Mirat canım, diye Mirat okunuyor. Ben... Tunusçam çok iyi Mirat. Peki. Tunusça ne acaba? Ya nasıl Tunuslu bir grup bu kadar ses duyurmuş falan dedim. Ondan sonra oturdum. İlk önce albümü dinledim. Albüme inanmadım dedim. Yani bu kadar iyi olamaz. Dedim bunları İngiltere'de kaydetmiştir bunlar dedin değil mi? Hayır. Fransız değil mi sömürgesi Tunus? Tabii. Fransa'da Fransa'da da iyi albüm kaydedim. İngiltere'ye gitmişlerdi. Abi bunlar her yere gidebilirler. Çünkü sinirlendim gittim bunları canlı kayıtlarını buldum. Abi ben böyle bir... Adam yedirememiş yani. Bulacağım bunların açığını diye. Hayır bir de bulacağım açığını. Daha da kötüsü oldu. Canlısını dinliyorum. Solist ne kadar iyi derken... Arkadan bir vokal girdi, back vokal girdi, back vokal klavyeci solist kadar iyi söylüyor. Ulan dedim Allah'ım ya. Etmediğin yani, övgü kalmadı değil mi? Övgü sonsuz arkadaşlara gerçekten beni çok şaşırttılar. Zahir, i̇yi grup. Zahir Zorgati. Vallahi helal olsun. Bir de helal olsun vallahi hiç. Yani, bir de çok eleman değiştirmişler ki 2006 yılında kurulmuşlar. Eski de bak 10 senelik grup yani. Evet, ama, kaçıncı albümleri abi? 1, 2, 3, 4. albümleri. Dördüncü İnanılmaz albüm. Biz kaçırmışız. Ay bir de şeyde bayağı da övgü var adamlara. Ben... şey yapamıyorum. Ama eski grupmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Grubun adı başka. Ecstasy. Öyle mi? Öncesi. Evet. Büyük ihtimalle sonradan şey oldular. Vallahi Ömer bilemiyorum. Yani biz bunları ilk defa çalıyoruz bir kere. Yani ben mutlaka hatırlarım bu kadar iyi bir grubu. Tunus'tan bu kadar iyi bir grubu. Yani bayağı övdüm ama yani övülecek grup. Çünkü canlı da o kadar iyi görünce adamları. bozuldum yani açık söyleyeyim. Çünkü bir, yani gerçekten dinlediğiniz şu şarkıda dinlediğiniz Get Your Freedom Back şarkısını çalacağız size. Dinlediğiniz vokal kadar iyi vokal yapıyor sahnede. Vibratosuyla, vibratosuyla. Hele progresif metal için evet, çok önemli Ömer, şey. Yani, yani hani Tony Cotipelto'dan bekliyorsun o vokali. Adam artık aşmış. Bilmem ne kaçıncı albüm. Stratovarius'un vokalisti şusu busu diyorsun ama bu adam gelip de böyle vokal yapınca karşında hani bilmiyorsun Tunus'u diyorsun aa diyorsun şu bu diyorsun çok iyi o nedenle gerçekten Kuzey Afrika'nın ufacık ülkesinden bu kadar iyi bir progresif metal grubunun çıkması yani şaşırtıcı ve dinleyelim mi? Sevindirici. Evet aynen dinleyelim. Legacy albümümüzün ismi Get Your Freedom Back'te dinleyeceğimiz parçaları. Mirat. 41. dakikaya geldik. Çok iyi ton. Ama Mirat'ı iyi ki başlara koyduk. Evet, aynen. Manyak bir ton. Yani gerçekten bir de Section A'yı çalacağız. Yani iki taneye Allah şükür yer var. Çünkü bu öyle bir tarz ki şarkılar çok uzun. Ve şey yapamıyorsun. Şimdi sırada, şarkılar uzun değil mi? Biz hiç konuşmuyoruz. Biz hiç konuşmuyoruz. Şarkılar arka arkaya koydum mu zaten 8 şarkı. Tabii bir canım. Buçuk saat. Yani. Dördünü çalabiliyoruz yani. Gayet doğal olarak. Birazcık da konuşalım değil mi? Redemption'da sıra The Art of Loss albümü. Biraz Fate's Warning şey. Tabii aynen. Geliyor çünkü neden? Ray Adler, Elder eski Fate's Warning solisti ve bu grubu belli dönemlerde aktive ediyor. Yani. 2011'de The Mortal Coil diye gene toplanıp Redemption albümü yapmış. Kendilerine göre progressive rock, hafif böyle depresif bir metal. Bu metal değil mi? Tabii ki. Okay. Yani Martin Friedman çalıyor 3. parça Dimension'de. Martin Friedman var. Evet. Ha doğru, Chris Poland var. İşin ilginç yanı, 30 Silver diye 6. parçaları var. Megadeth'in eski gitaristleri şey, evet, Chris Broderick'le Marty Friedman birlikte evet, çalıyorlar. Evet, çok iyi. Evet, ilginç. Yani bunların bayağı iyi destekleri var. Evet, evet. Şeyden, alaylı gruptan. Belli ki iyi tanıyorlar. Ya bu herhalde Ray Elder'ın şey, tabii canım, adını söyle, ünü ve çevresi sayesinde oluyor. Abi Kaliforniyalı bunlar abi, zaten birbirlerini tanırlar. Bir de dediğin gibi John Bush da bir şey, Love Rain Or Me diye bir şarkıda. The Who cover'ı bu. Evet, doğru. Who cover'ında vokal yapmış. 63 dakikalık bir albüm. Uzun bir albüm. 22 dakikalık kapanış. At Day's End diye böyle inanılmaz uzun bir şarkı da daha epik bir şekilde evet, albümü kapıyor. Dinleyelim mi bence? Dinliyoruz. The Art of Loss albüm ismini veren parçayı dinliyoruz. Redemption. Ömer ne demişti? İlginçti değil mi? Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Iron Maiden'ın içinde Halloween kaçmış. Halloween kaçmış. Grup Redemption. Sırada Section A var. Section A'de Danimarkalı gitarist, virtüöz Torben Enevoldsen'in grubu. Toplanıyor da böyle aynı şey gibi, Redemption gibi böyle belli aralıklarla. Şimdi 12 yıl olmuş ve bir sürü insan değiştire. Van Den Plas'ın davulcusu şu anda. Lion's Share'in vokalisti. Onlarla başladıktan sonra 2003'te ilk albümü A Seventh Sign'ı çıkarmış ve yolculuğa başlamış. Şimdi evet, bambaşka bir kadroyla yeni albümü Wall of Silence ile karşımızda. Gerçekten yani bunlar çok yetenekli herifler. Aynen abi. Yani zaten adam her şeyiyle almış. Ya onlar, bunlar zaten oturup planlıyorlar. Aynen. Sonra albüme aynen giriyorlar. Aynen. Yani böyle ne istiyorum? Badozlama girmiyorlar. Yok, hayır. Ne istiyorum? Ne tarz bir davulcu istiyorum? Ne tarz bir basçı istiyorum? Adam yazıyor zaten nasıl hepsini. Aynen. Onu çaldım. Aynen. Onu aynen. Çaldım. Aynen. İsmarlama. Evet. Böyle söyleyeceğim, şey yapacağım. Yani o nedenle de film gibi evet görüyorum ben. Kast evet oluşturuyor. Yani kast yani oluşturuyor. Yaşa. Bazı yaşa gruplar var. Grup zaten kendi birlikte yapıyor. Bazıları da oturup adam planlıyor her şeyi. Kastını düşünüyor. Kastı oluşturup çaldırıyor. Ya en çok güldüğümde ne biliyor musun? Böyle bu grupların albümleriyle ilgili yazılan şeylerde de review'larda da şey diyorlar. İşte müzisyenler işlerini çok iyi biliyor. Çok iyi. Yani adam gidiyor. Stüdyo müzisyeni zaten. Stüdyo müzisyeni en iyisini seçiyor. Gel kardeşim, hani yani şey, ağaçın eline şeyi veriyorsun. Adını söyle, malzemeleri veriyorsun. İyi ağaçtan kötü yemek mi beklersin yani? Beklerim. Olmadı mı? Chris Broderick'in son albümü. Ya şimdi ama Chris Broderick düştün. O 40 yılda bir oluyor ben. Tamam, yani bu tür adamlar, bir de burada acele de yok. Yok. Yani onlar acele koşturdular. De yok. Yıllar sonra çıkarıyor albümü. İyi müzisyenlerle de çok iyi bir albüm. Bir de çıkıyor. Bu adam besteci canım. Besteci. Aynen. Beste önemli. Çalmam bir şey. İyi de Shredder ha herif, evet, bayağı da hızlı. Çalalım. Çalalım. Wall of Silence albümünden albüme ismini veren parça Section A. Silence, I can't. punishes you, while he blinds you from the truth, and leaves shadows in your mind, has no real purpose in your life. It's fiction, imagination, it's surreal, but still, you choose not. Desolated enemy, you cut me from your life and from our dreams. Scream into your self that you are free.